Muy buenas tardes, señoras y señores. Aquí desde Radio San Boi, desde 89.4 Onda FM. Este programa que se fa en lingua galega, pois galegos no vais. Así que, amigas y amigos, sexen ustedes benvidos a este programa, que, como saben, pois se fai cada xoves de 4 a 6 da tarde. E os domingos volve a reemitirse pois de 1 a 3 da tarde. Ya lá nas vías de son, temos como cada xoves, o noso, sobre todo na primeira hora, o noso compañeiro Damián. Moi boas tardes, Damián. E este que lles está a falar, Armando Fernández, porque hoy xulio, pois témolo fora, probablemente falemos con él máis tarde, porque o temos de correspondente fora dos estudios. Así que, amigas e amigos, vamos a encetar o programa, pero antes vamos darlles esos enderezos que temos. Se nos queren seguir a mandar algunha mensaxe, pois a través do Facebook, que poñan vostedes no Facebook, nesa raíña que hai arriba de onde decide buscar cousas e tal, pois poden poñer Galegos no Baix e xa sale o Facebook. E entón aí pois nos poden mandar algún saludo, en fin, todo o que queiran, algunha protesta, en fin, todo aquilo. Que hoxe as protestas están moito de moda, pois tamén poden protestar. Así que, amigas e amigos, vamos con eses enderezos que temos aquí, que no primeiro lugar é o blog, que é galegosnovaixo.blogspot.com e o correo electrónico que é galegosnovaixo@gmail.com. E esos teléfonos que esperan un agasallo, que é o 93-654-1400 e o 93-654-1500. Así que, amigas e amigos, para comenzar o programa, que mellor con... vamos ir con un grupo que dentro dun anaquillo vamos a falar con eles, que é DOA. Así que, amigas e amigos, escuitemos esta peza. De vos ofremos a levos avelida, dai lavar cabelos na fontana fría, le da dos amores le da. De vos ofremos a levos a lousana, vai lavar cabelos na fría fontana, le da dos amores. Dos amores le da. Bueno, baixamos un pouquinho a música de Doa para recibir, como non, como se merece, a Xoán Piñón. E vamos, sin máis delacións, pois vamos darlle as boas tardes. Boas tardes, Xoán. Moi boas tardes, como estás? Pois ben, aquí pois temos, bueno, un tempo pois bon, e a máis escuitando a Dúa, a Doa, pois ainda mellor, porque parece que vai escampando a cousa. Pois moitas gracias. Sí. Dicen que a música mansa hasta os cabalos, e debe ser verdad. Pois coido que sí, incluso din que tamén que as plantas o agradecen, non? Dan máis froito e sí, sí. Bo para todo. Sí, sí, sí. A música, mira, a música. Hai que cuidala. Sí, hai que cuidala porque, como digo sempre, digo a música é como se leras un libro ou leras unha poesía. Sí, é un, bueno, pero cantada. É unha obra similar. Eu penso que a música é necesaria. Sí, sí, sí, sí, sí. O sea, eu non concibo un mundo, unha vida sin a música. Sí, sí, sí. Porque me imagino, pues, por exemplo, ver unha película sin música, sin banda sonora. Sí. Ou incluso se pode facer un experimento, baixarlle o volumen a unha película e poder unha música calqueira sí. En unha película de terror sí. Todo perde sentido, ¿no? Sí, sí, sí. No, é imprescindible. En esto, a música, vamos, é algo é esencial. Porque estás nun hospital, por exemplo, cando escuitas algo de música, parece que aquel dolor se che vai indo máis. É unha especie de alimento para a mente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí. Fai funcionar. Eso sí. Fai funcionar as neuronas. Sí, pues, sí. As colocas. Porque colocas no seu sitio. Exacto. Entonces, pois, eu, por exemplo, que estou na casa, sempre poño música de fondo. Sempre tiño música de fondo. Sobre todo música fola, así. Hombre, hai outra tradicional que tamén me encanta, non? Sí. Pero vaya, parece que a música folk, como vai unha tras de outra, todos os artistas diferentes e tal, pois eso tente entre está un entredido. E pasa como cando vou no coche, tiño que levar algo de música. Pero tampouco non a música moi alta, Porque senón, digo, non escuito música, sinto ruído. Sí, bueno, a música, a realidade, que xenera unha atmosfera onde estés, podes, digamos, escoller o teu estado de ánimo, ¿no? Sí, sí, sí. O dado o teu estado de ánimo, escoller a música, de acordo. Exactamente. Pero si te levantas e pones a Johann Sebastian, por exemplo, pues como si te volveses como un pouco máis optimista, parece que todo é máis grande, máis tal. Si pones... Sí. Falando de música clásica, pois a Beethoven ou tal, podes entrar, entrar en atmosferas un pouco máis enrarecidas, sabes? Sí. Sentimentos extraños que se pasaban por a cabeza dos compositores e que se transmiten dun xeito moi directo mentalmente, ¿no? Sí, o que decimos sí. Sempre que é unha linguaxe sin fronteiras. Ademais, parece que soubestes escoller, non sei, ese tipo de música que, por exemplo, que está sonando agora. Parece que te apacigua, parece que, non sei, que te tranquiliza. Eu digo que a nosa música é terapéutica, non? Que sí, sí, me preguntan, sí. Porque un dos últimos concertos que fixemos aquí pues, na Coruña, en unha igrexa, pues, unha das señoras estaba ali que non contaba co concerto, que estaba, bueno, pues, a igrexa ali, as sí, sí. Cousas, e dixo, oye, que vens aí, despois do concerto, entrei aquí, estaba... nerviosa, preocupada. Sí. Pero mire, me dixaxe es como un bálsamo. Esto sí. É terapéutico. Sí, sí, sí. É que pouco por aí, ¿no? Hai moita xente que está enferma e ao mellor pois como ao mellor ten tempo a escoitar música e ao mellor hai un cantante que lle gusta e a súa música porque en fin, entra con él, pois parece que como se lle axudara a curarse. Sí, sí, sí. E entón, pois, por iso se dice que a música sempre sempre axuda, según o ánimo que teñas. Pois, pues, claro que sí. Temos que cuidar moito a música. Sí. Temos que procurar tamén que os que gobernan axuden un pouco a cultura e a música. A música está en un momento sí. Moi malo, porque é dificilísimo sí, sí. Poder tocar en directo. Sí. Únicamente que... que vayas, non sei, pode dicir, unhas condicións moi precarias. Sí. Pero mira, eu estou vendo actualmente xente, bueno, con casos súas carreiras de violín, sí, guitarra, tal, tocando na rúa, unha cosa increíble, se xente con estudos de 12, 15 anos, entón, entre o IBE, entre os impostos, aos desplazamentos, é complicadísimo ir a tocar aos sitios. Sí, sí, sí, no, nos quedan os CDs, pero o directo que é onde realmente se escoita a música, penso que ten que ser en directo, particularmente coido que a música debería ser sempre en directo, e despois ter unha especie como de recordo nun disco de como foi aquelo. Para mí o ideal sería dar un concerto, gravar ese concerto que o levara para casa. Eso sería o, digamos, o perfecto, como como unha especie de recordo daquel día. Eso sería, como era fai, a ver, antes do fonógrafo, fai 200 anos era así, non se registraba a música, dabas un concerto, te quedaba la memoria durante un tempo, recordabas moito tempo, pero se era como unha especie de impregnación que te quedaba aí, non? Despois empezaron, claro, a registrar a música e venderlo, a venderla como si fora, digamos, certa. Sí, sí, sí. Pero non é, o sea, quero decir que sabes que un estudio de grabación, podes repetir moitas veces, sí, sí, retocar, bueno, unha cantidad de cosas impresionantes. A música é en directo, sempre, sí, sí, non? E despois, claro, si non podes ou si non tens acceso a ir a escoitar un, pues, sei que sei, un supergrupo, unha orquesta sinfónica, escoitas o disco e te podes consolar con él, non? Exactamente, sí. E claro, que ver, sí, sí. Está ben tamén. Estos meus ollos, non? Que preciosidade, pero digo, que tedes nos dedos para poder facer isto? Que eu a veces quedome, cando vexo tocar, por exemplo, que eu aquí tamén me dedico despois, que hai centros galegos, fan as festas e tal, cando chegan as festas, que agora pronto chegan, pois eu me fixo como tocan os rapaces a gaita con esas, con esa, non, xa non tan rapaces, non? Pero digo, madre mía, digo, quen me dera a min siquiera facer o a mitad? Sí. Digo, que non sei rascar nin a pandereta. Sí, a cousa é que, a ver, nos comenzo, cando empezas a coller coches un instrumento, eu recordo a primeira vez aí, que tería 10 anos ou 11, que coller un instrumento, un laúd de, uh-huh, de Guillermo Álvarez, o luthier Bonfortino, uh-huh, un fantástico luthier. Collí un laúd na mão, raspei as cordas por enriba e deu todas as notas ao aire. Me quedei tan alucinado de do bonito que era ese sonido, sí, que xa non abandonei nunca, sabes? Claro. Entón, a ver, a cuestión é de que consigas divertirte con un instrumento, ¿no? Que non sexa unha penuria, non? Exactamente. Entón, que estés conforme con un acorde só. Sí, sí, sí. Ou incluso con unha corda só. Sí, sí, sí. Despois xa vas evolucionando e cada vez pues, tens máis coñecementos, pero non exactamente o pasas mellor por tocar moito e mellor ser un virtuoso. A veces é o contrario, non? Disfrutas máis con as cousas sinxelas e pequenas, con cousas, bueno, pues, como este disco, por exemplo, é un disco sinxelo realmente, o sea, de pezas medievais, populares, sobre todo, bueno, da lírica medieval galego-portuguesa. Pero son pezas, pues, sinxelas. Non necesitas ser un virtuoso en absoluto para poder interpretarlo, ¿no? No, no. Por iso digo eu que a música é algo, como dicía un rapaz, porque claro, o rapaz este queixábase de culpa de que claro, cando tocaba, pois queixábase de que seu pai pois quería que tocara a guitarra, que era máis fino, non? E entón, pois, el dixo, pero eu teño que tocar o que me guste, senón non o toco ben. Sí, sí. E tiña toda a razón do mundo. E entón, eu dixiño un día, que se chama Daniel o padre, dixiñome, Rubén, gustalle tocar a gaita, deixalle tocar a gaita, xa aprenderá a tocar a guitarra. Sí, sí, sí. Digo, que, o instrumento te escolle a ti un pouco, Exactamente. Sempre foi así. Porque el gustaba as dúas cousas, pero como estaba nun grupo que tocaba, que podía tocar a gaita e despois a guitarra, pois el pois facía as dúas cousas perfectamente, pero el non parecíalle que era mellor a gaita. Isto a guitarra, porque era máis fino, parece que no digo yo, me, eso non eso non se lle fai ao rapaz, porque senón pois non sabe o que vai facer. Bueno, é moi habitual nos músicos cambiar de instrumento ao longo dunha carreira. Sí, o sea, sí, bueno, claro. Moitas veces cambias en instrumento, digamos, da mesma familia. Pues, a ver, no meu caso, pues, podía ser unha guitarra acústica ou eléctrica, un laúd, unha mandolina, corda. Pero a mí, por exemplo, nunha época me deu por aprender violín. Claro. Un par de anos de violín e tamén estei un pouco de flauta. Entón vas aí como curioseando, a ver cal é o teu instrumento, sempre estás buscando, ¿no? Claro. Entón, bueno, chega un momento tío, que te decantas por un ou por unha familia deles, e xa te centras aí, ¿no? Pero bueno, a cuestión é tamén ter curiosidade, e cantas máis conhecimentos teñas, mellor. Exactamente. Canta máis instrumentos toques, mellor. Eso, eso segurísimo, ¿no? Sí. A cultura, digo, por dentro, coñecimento de armonía ou de musical en general, canto máis amplia, mellor, sen dúbida ninguna, ¿no? Pois eu, en fin, de cousas que fun vendo e tal, a voz do grupo e tal, pois podese dicir que sodes, pois, na actualidade, un folk, que facetes un folk de vanguardia, non? Pois mira, eu penso que sí, non sei, sempre fomos un pouco raravis, non? Un pouco raretes, porque xa desde o comenzo, Valdala por Condoa, polos anos 77, 78, gustábanos moito, pois, por exemplo, a experimentación, experimentar con cacharros electrónicos, mesturaros tamén con, bueno, con instrumentos populares, e tamén experimentar moito cas melodías populares, non? Entón, non somos un grupo ortodoxo, non? Nin integrista, vamos a chamar así. Entón, nos, por exemplo, pues, nos concertos gustamos moito recrear e improvisar sobre as melodías. Eu penso que tamén é como facían os trobeiros, das pezas que tocamos do século XII, non eran músicos cultos, eran músicos populares que irían ás feiras ou a calquera outro sitio. Ali, máis ou menos, según o que se apetecía, pues, era que sacar uns cartiños, ou enamorar unha rapaza, pois cambiaban as letras, cambiaban a música máis lenta, máis rápida, e ensinaban a outro trobeiro as pezas, este a reinterpretaba. Era unha cousa moi dinámica, moi, non se escribía música prácticamente, non? Bueno, nos tivemos a sorte de ter a recopilación que fixo o rei Alfonso X Sabio das Cantigas de Santa María, que, bueno, curiosa, que son 700 e pico. Temos a gran fortuna, bueno, nos temos máis de 1000 pezas do século XII, o Códice Calixtino, bueno, outros códices. Temos máis de 1000 pezas do século XII, que é o patrimonio máis importante musical de Europa. Non quero facer exagerar en absoluto, quero dicir que, por exemplo, os Martin Kodak de 1160 é o documento máis antigo con letra e música que existe en Europa, non? Bueno, entón, todo isto ven a conta de que toda a xente que diga isto se toca así, porque está así escrito, penso que non vai a cousa por aí, non? Sino que os músicos populares nesa época, pois, non eran músicos cultos nin estudiados, sabes? Entón, nese códice de las Cantigas de Santa María, recolles estas 700 claro, de pezas, que son pezas populares recollidas por escribanos na rúa, ¿no? Claro. Que se recopilan neste documento. Y despois temos como textos paralelos as Cantigas de Amor, as Cantigas de Amigo e as Cantigas de Escarnio e Maldicer. Entón, permíteme que te conte isto, xa remato, sí. Santísima de María. Curiosamente, o rey Alfonso adica a Virgen María estas cantigas para salvar a su alma, ¿no? Claro. Entón, él, según día historia, é compositor de máis de 100, das 700. Jolín. Entón, nos pensamos de que a cousa non era así, o sea, sino que as letras reales da música das cantigas de Santa María son as cantigas de amigo, as cantigas de amor, as cantigas de escape matlicer. Entón, non nos permitimos este tipo de licencias, por exemplo. O sea, que falabas de default de vanguardia. Sí. Nos reinterpretamos, por exemplo, unha melodía do século XII, en lugar de asignarle un miracle de Santa María, le asignamos una letra popular de una cantidad de escarne matices. Uh-huh. Encaixan perfectamente. Podes creerme que tendo unha melodía, uh-huh, podes escoller letras para esa melodía, en ondas feito. Claro, ¿sí? Que no. Poden aparecer 8 o 10 que encaixan perfectamente, uh-huh, porque son contemporáneas, ¿no? Sí, sí. Porque, claro, tedes, pois, este último disco voso, que é Frondo dos... carvos, non? A Frondo dos cervos, sí. Sí, dos cerdos. Pois, que recolleu, pois, premios, non? Pois sí. E a crítica, vaya, premios... Bueno, isto foi a gran sorpresa deste disco, foi esta, non? Porque nos... Este disco... Que non é solamente en, sí, en medios galegos, senón tamén en Europa e en América. En América, sí. Mira, esta foi unha gran sorpresa para nós, incluso para a discográfica, porque, la verdad, non contábamos con él. Este disco levaba, pues, prácticamente desde 2006, uh-huh, estándose, uh-huh, que se publica no 2011. Bueno, sai, se distribúe en Europa... curiosamente entra no se chama os World Chart Music Europe, que son os 20 mellores discos editados en Europa, según 45 emisoras de toda Europa. Uh-huh. Entón, nos entramos de número 20, o sea, de últimos. Pero claro, estar entre os 20 mellores discos de Europa é moi doado, ¿no? Hombre. Entón, o primeiro sorprendido... Iso é para acabarse. Claro, o primeiro sorprendido foi discográfica. Que, bueno, que nos chamaron inmediatamente, oye, que acaba de entrar nas listas de dos mellores discos de Europa. Despois, o mellor veo a continuación, que porque este reconhecimento trascende tamén en Occidente a Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entón, ali empezaron a interesarse tamén polo disco, se enviaron discos a Estados Unidos. Entón, o portal máis grande de world music, bueno, músicas do mundo, que chamase Global Village, que tamén ten unhas, creo, entre 80 e 90 emisoras de radio, quedamos aí no top 5, do mellor disco de 2011. Jolín. Entón, a ver, nos non dábamos crédito de, claro, de este tema, non? Veíamos a Off Shifting no 21, a Jack de Jonette no 19. Claro. Pero, a ver, esto, no sé, si todo esto se tradujera en un asilo por Estados Unidos, sería maravilloso. Claro. Pero, ao final, hombre, é un reconocimiento que gusta moito, ¿no? Pero non deixa de ser esto e nada máis. Claro. Non ten máis cousas. Pero bueno, sí. Quero dicir que a nosa música galega, gusta moito en todos os sitios, non? Calqueira referente que quiera buscarse en Occidente, en Estados Unidos ou en Europa, teñen que remitirse á música galega. Porque, claro, incluso os irlandeses, tamén, porque presumen moito tamén de ser así como, como os posuidores da música atlántica, céltica e tal. Pero non, a música, as primeiras referencias musicais en Occidente son as de música galego-portuguesa. Porque Galicia e Portugal en ese momento estaban xuntos, unidos. Despois tamén, se tienes, por exemplo, un cidadán americano, queres saber das túas raíces musicais, tens que vir a Europa. Claro. Se tens en Europa, se tens a investigar os códices, tens que vir a Galicia. E non hai nada para atrás. Sí, nada, sí, sí. Porque claro. Porque este novo traballo, pois, está, aunque sea adicado a lírica medieval. A galega medieval, pois non ten Eva que recolle premios fora, porque hai que ver o traballo que fixestes, por exemplo, con todo isto. Sí, bueno, este é un traballo, a ver, non somos un pouco así traballadores de fondistas, vamos a chamar o medio fondistas, non? Sí, sí, bueno. Non sacamos a mellor un disco cada 4 ou 5 anos, tramos traballar así sin presas, sí, sin... Sí. Sen a obriga de ter un disco ao ano para que para, seguimos con calmiña sempre, sacamos poucos discos e intentamos que saian ben, non? Eu penso que debe ser unha boa fórmula porque, sabes, pasaron, non sei cansados desde os 78, estamos tocando, o sea, tocamos a semana pasada. Claro é. Non sei, penso que o xeito de tomar esas cousinhas con calma, facelas ben, claro, e non estar demasiado presionados, pois enriquece moito, digamos, o que a creatividade, a creación. Eso é o que enseña, eso é o que, porque xa se suele dicir, dice, como decimos os galegos, cando está chovendo, pero que chove, dice, está chovendo ben, pero a modiño. Sí, por eso. Que chova, chova moito, moito, me gusta moito. Exactamente, que chova pero a modiño. Por eso digo, porque sempre entra mellor, non? Porque sí, se empezáis aí, pues hasta parece que despois hai que facer moitos arranxos, se vai moi deprisa. E do outro xeito, pois pues, vas colocando as notas no seu sitio. Sí, simplificando, sobre todo, a música tamén, canto máis sinxela, mellor, non? Estamos tamén agora un formato DOA, a formación, bueno, temos dous formacións, DOA, Deusa Tola, que é outra formación, pero DOA estamos un formato de trío, simplificando moitísimo, porque realmente é como mellor soa todo, non? Claro. A música escrita para orquesta ou moitos músicos ten que ser interpretada así, pero digamos a música popular, penso que unha voz, unha guitarra, unha gaita, un pandeiro, a simplificación de unha, dúas, un dúo, trío, cuarteto, é da bondo, non? Para facer moi boa música, música bonita, e sin complicarse demasiado. Non? Exactamente, sí, sí. Pois iso é o que interesa, porque aparte de o que... Eu, por exemplo, DOA, hai moitos anos que coñeco e tiño posto moito música de DOA. Moitos anos, porque eu neste mundo, pois, entre entradas, salidas, e baixas e non, levo desde o ano 83. Pois entón, casi empezamos xuntos. Sí, por iso digo. E entón, pois, non sei... E claro, cando eu comecei que eran as cintas e todo eso para poñer unha peza apretada, non había que... Era un traballo de mil demonios. Era un traballo que non veía. Tiñes que escuchar primeiro a cinta para poder dicir, bueno, pois esta cantiga. E o mellor tiñes que pasar dúas ou tres cantigas. Sí, non sabías onde estaba a seguinte, non? Dame una ermida de San Simón, acercaron mis ondas, qué grandes son. Eu atendendo meu amigo. Qué bonita esta peza, ¿eh? Dos hits. Sí. Galegos, ¿verdad? Mendiño, sí. Sería una ermida de San Simón. Sí, es una ermida de San Simón, sí, señor. Sí. Qué preciosidad, qué voz ten esa mujer. Sí. Susana, que me encanta, ¿verdad? Canta de maravilla. Muy buena amiga, sí. Muy buena profesional, ¿no? Sí. Bueno, esta pieza en concreto, de este poeta Mendiño, es una composición a música de José Quintas Canella, con que comenzamos nos como grupo, acompañando a él. O sea, primero cartaz que conservamos, que debe ser del año 76, pon el concerto de José Quintas Canella acompañado por DOA. É a primeira vez que aparece o nome. Entón, nos empezamos como trío, Bernardo Martínez, Enrique Ferreira e Maiseu. acompañando sus seis quintas. Esta é unha composición dele, o sea que sí. quero decir que él basa en unha cantiga de amigo. Uh-huh. Fai unha melodía baseada nas estruturas melódicas medievais. Sí, desde logo, ¿eh? Sí, sí. Pero qué preciosa está. Bueno, hay varias pezas neste disco compostas, ¿no? Sí, sí. Que nos tamén traballamos moito, digamos, este tipo de composición, o sea, sí. Coller letras que temos unha morea de textos medievais e lle ponemos música baseándonos na, pois pues uh-huh. pues, as cantigas de Navarro, as cantigas do Códice, ou eso, ¿no? Es, a ver, que te vou decir, despois de tantos anos sí. tocando isto, sí. que se saen casi como... Llegado. Aparte de isto, isto nunha igrexa, por exemplo, poñamos a Catedral de Santiago, sí, sí. soa, pero, vamos, de maravilla. Especial, sí. Hay buenas, as presentacións deste disco, fixemos prácticamente todas en igrexas, uh-huh. En Bonaval, San Domingos de Bonaval, en Santiago, sí. na Peregrina, uh-huh. Aquí na Coruña tocamos no Museo de Belas Artes, uh-huh. e igrexa, na Orden Terceira, bueno, as igrexas son especialmente doadas para sí. esta música por a sonoridade, ¿no? Uh-huh. Procuramos tamén tocar acústico, bueno, iba a decir unplugged, sí. Pero unplugged, cando ves na televisión os unplugged estos da MTV, levan cables, uh-huh. sabes? O sea, é un falso desenchufado. Sí, sí. Si podemos tocar sin ningún cable e sin ningún amplificador, tocamos así. Muy bien, para pouca xente é maravilloso poder escoitar un violín, uh-huh. unha gaita irlandesa, unha guitarra, unha zanfona, uh-huh. o seu son natural, sí. sen pasar por ningún micrófono, sen pasar por, sabes, por ningún filtro, sí. eso é maravilloso. Fixemos non moitos, porque non é posible, pola capacidade dos locales e a sonoridade, pero nas igrexas e locales pequenos, imos moitas veces así, sabes, o sea, uh-huh. sin amplificación, sin cables, sin nada de nada, ¿no? Sempre que se pode, se é posible, claro. Claro. Pues, como era antiguamente. Antes de decir los micrófonos. Exactamente. Como dicen, como suele decir, canta a capela, ¿no? Exactamente. Pues eso ahí es donde te das cuenta da boa música, e da boa sí, voz. Sí, sí, también hay una cosa que también eu aprendí pues desde fai poco tiempo, é que estas grandes amplificacións en sitios tipo parque de deportes, uh-huh. que sabes, casorías quentes, chegas a casa e te pitan os oídos, sabes, sí. eso non é sano, non no, é sano. E nos dimos conta de que temos que tocar baixinho, non? Sí, que a sí. xente escoite, non? Exactamente. Nos tocamos normalmente con moi poucos vatios, uh-huh. Con moita calidade de son, que a xente, digamos, non saturar a orella e o oído, non? Lembro-me no verán de vacacións, iba con uns amigos en o coche, poñían toda a pastilla a música, non? E dice, "Oye, baixa, porque eu quero escoitar música", non? Exacto. Eu quero escoitar a música. Se non eso non podo escoitar. Sí, e eso é así. E bueno, nos concertos tamén, o último que foi o ben pasado, a outra formación, Cadeusa, uh-huh. pois tocamos aquí no Foro Metropolitano, é un auditorio de 250 uh-huh. persoas, e tocamos acústico sen ningún problema, o sea, quer dizer que se escoita que, claro. perfectamente. A xente, digo en serio, o agradece. Sí, sí, sí, sí. No, aparte, claro que se agradece. Porque non... sobre todo o xeito de escoitar os instrumentos como sonan, Exactamente. Unha vez que pasa por un micro un instrumento deixa de ser un sí. deixa de ser ese instrumento, o que reproduce ese instrumento, deixa uh-huh. de sonar tal como é, non? Sí. É un amago, porque Hombre. Incluso quero dicirche que ti podes ter un violín que sei, pues carísimo, boísimo, uh-huh. e non sei que como pases por un micro, sí, te vale calqueira violín. Yeah. Xa perde aquela esencia. Perde a esencia completamente, ¿no? Uh-huh. Este o Marot, ¿no? O Marot, esta cantiga es muy curiosa, es que se comento un poco porque merece la pena. Uh-huh. O Marot, esta é unha cantiga de escarnio e maldicer, é un xénero que se chama Lais. Uh-huh. Existía solamente o texto, pero uh-huh. Nos lle pusemos unha cantiga de Santa María. Uh-huh. A música de unha cantiga de Santa María e o texto unha cantiga de escarnio e maldicer. Muy bien. Entón, é moi curiosa porque penso que unha primeira letra feminista da historia, porque eu, ao ver lendo as cantigas de amigo e as cantigas de escarnio, entón, fala de Omarot, é un personaxe que está moi, bueno, falase moito dele na cultura céltica, tamén en Bretaña, en Inglaterra, adícase a secuestrar rapaces e rapazas para disfrute da gleba dos soldados que viaxan a outros países, non? Sí. Entón, en un momento a cantiga conta que unha dúcia de mulleres bailan ao rededor do cadáver do Marot porque se acaban de liberar do seu secuestro e están ali insultando, esculpíndolle. Sí. As cantigas de escarnio son é o máis punky que hai no mundo, non? Hai os espíritos que son como monxiña da caridade, non? Comparado con as cantigas de escarnio. entón, estas rapazas están petándolle no escudo e matan ao seu secuestrador e danzan ao rededor del encantadas de ser liberadas. É unha maravilla de texto. Uh-huh. Bueno, pois xa te molestamos un pouquiño. Que va. Y entón, pois, outro día, pois, volveremos a incomodarte outro ratiño. E entón, pois, quero te agradecer de verdade que nos hayas atendido tan amablemente e que teñades moita sorte, moitos parabéns. En fin, que sigades traballando, aunque nestos tempos é moi difícil, pero que sigades, pois, dándolle a esa música que de verdade merece a pena, que sigades curando o noso interior. Pues eu agradezo ese apoio tamén que acordase de nós. Mm. Bueno, eu tamén decirle a xente que vaya aos concertos, sabes, que vaya a ver a música onde haya, onde exista, onde este, e que os músicos necesitan tocar, e que os tempos son moi malos, que fagan un esforzo e que vayan a ver a música en directo. Eso. Porque o contacto foi Xaquín Xesteira, que me deu os contactos, e entón, pois, xa ben. Pois, moi ben, Xoán, moitísimas gracias, e hasta outro momentiño. Hasta a próxima. Unha aperta. Words are flowing out like candles rain into a paper cup. They slid away, they pass, they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my open mind, possessing and caressing me. sounds of laughter, shades of light are ringing through my open ears, exciting and inviting me. Limitless on dial of wish shines around me like a million suns. It calls me on and on across the